نصیر منگتا اسے گا نصیر منگتا اسے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ صدقہ صدقہ حسین کا ورثہ صدقہ حسین کا قبضہ کی زد میں آج گئے میدان میدان حشر بھی قربان جاؤں مار کا دیکھا حسین کا قربان اور شیر دیکھیے اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے صدقہ صدقہ صدقہ حسین فرمائش نہ ہو حسین شارق بھائی مکتا دیکھیے میزان فرش کی مجھے کیا فکر ہو نصیب پاپا جی فکر ہو نصیر مینان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر بھاری ہمیشہ رہے پلا پلا پلا حسین کا بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلا پلا پلا پلا حسین اور اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے صدقہ حسین